barca pequeña, junto a una beira do mar. Tengo una barca pequeña, también tengo una meniña, que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más, o que teño sobre mí el faime. Bueno, pues baixamos a música. Temos a sorte de falar hoxe co noso poeta da Mariña. Aí outro lado do fío telefónico. Don Paco. Don Francisco, sí, don Paco Rivas, moi boas tardes. Moi boas tardes. Benvido, moitas gracias por atendernos. Moitas de nada. Veña. A ver, facedes que xa o outro día tamén, porque tardaba os 5 minutos en chegar, xa non me chamaste. Algúns inconvenientes pues temos. Últimamente... Sodes máis estritos no horario que en pagar. Grazas, moitas grazas por... Escoita, non... por recordándolo. Temos algúns inconvenientes que subsanaremos de aquí a principio do ano que ven, porque na comunicación, a mellor non nos escoitas gran cousa, pero... Non nos escoitas gran cousa, pero estamos facendo o posible para que para amañalo. De momento... La verdad, era unha broma miña, porque eu tamén viña conducindo e dixenlle ao rapaz, dixenlle, 5 minutos isto unha casa. Sí. E ao mellor cando cheguei a casa, pues, tamén sí. non tuvo tempo para... Sí, para conectar. Non, no, pero para que conectar. Digo xo que tamén os inconvenientes da comunicación tamén os temos. E ao mellor hasta nos escoitas un pouco regular. Pero que... Sí, regular. Pois regular, pois é iso o que me refería. E entón, pois bueno, pois a parte de iso, o que sí é certo é que a comunicación contigo sempre é moi... Feiticeira. Sí, moi agradable tamén. Feiticeira, eso é. É agradable. Agradable, sempre é agradable falar con vos tamén. Ten en conta que tedes que facer má pelota, que son o máis antigo de emisora. Desde logo. Tamén é certo. Porque o emolumento salarial chega con certo retraso, non? Pero bueno. No, bueno, tamén fago algo de trampa, porque non facendo a joden. Claro. Facemos o que podemos, non? As cousas en ante. Facemos o que podemos, vale. Exacto. Como van as cousas polo mes de Santos, logo? Como, perdón? Como van esas cousas? Como van, o mes de Santos, como comezou? Bueno, ben, todo ben. Bueno, estes días, se sabes que son así un tanto raros, todos estes costumes así, de tipo tradicional, religioso... Sí. Dame cousa, non sei. Sí. Sí. Porque a Santa Compaña non te visita, non? A Santa Compaña teño ao lado aquí. unha muller loira, así guapa. Ah. Teño a Santa, é unha Santa Compaña que é o mesmo. Sí. A outra non existe. O sea. Ainda que eu escribí unha dúcia de relatos acerca dela, sei que non existe, pero bueno, invento. Bueno, sí. Fai gracia, non? Por eso... O ser humano ten que inventarse temores e medos. Sí, señor. Ainda que non lle faría falta recurrir á Santa Compaña, con ver o telediario todos os días. Sí, exactamente. Pero esa é nosa, a Santa Compaña é nosa, non é de España, digamos. É unha cousa que nunca logrei, que nunca conseguí na vida, ver un telediario. Completo. Eu acordo cando rapacete que eu saía da casa e meu pai quedaba vendo o telediario. Uh-huh. E eu preguntaba, dicía, pero como pode ser que esta xente, claro, a mí me apetecía coller a bici, largar, ir para a praia ou para onde fora, non? Claro. E como pode ser que este individuo lle guste ver ese tostón? Por eso cando algún amigo meu ve su cara dicen, vou ver o telediario, digo, joder, vale, son ellos. Meu pai este que foi vello non veu. E claro, como sigo sin velo, non a vello. Claro. Sabes o que fago eu? Eu cuando cuando eu solamente miro cuando falan do tempo. Ah. Tú por si chove, pasa. Eso, chove, por si chove. Va a salir una escampada, ¿no? Había un bigón de Forges en un en este libro que ten Borges en varios, ¿no? Pero sí. Que se titula Todo se complica. Sí. Me parece que todo se complica. Una vez fácil, algo así. Entonces, mudo, ¿no? Son viñetas. Sí, sí. Entonces ahí teñen collen a un tío, os grises daquela, a guardia, sería un tío, os grises. Os sí, guardias, sí, os grises. Tiñano atado, cunha luz así enfocando, como nas películas estas de non de gastes e policías que enfocaban cunha luz para cando declaraba, non? E o tío, non hablaré, arrancaba ni unha uña, non hablaré, pinchábano con non hablaré, entón poñen un televisor encente, e o televisor pon telediario, dice, sí, hablaré. Cando yo pusieron o telediario, dice, hablaré, Jorge es daquela, era un tío. Hombre. Un tío sabio. Sí, señor. Encima era la consagrada. Sí. Sí, sí, sí, un grande. Jorge, todo el mundo pensó que era por ahí da Castelo, por ahí. Un grande, eran moitos irmáns, eh? Sí. A verdade que ese é un grande. Era un xenio. O Jorge foi un xenio. Don Antonio. E seguirá o sendo. Don Antonio. Sí, sí, sí. Os xenios nunca morren, mano. Non. Nunca morren tampouco. En que cousas estás agora traballando? Estou en varias cousas con relatos, hai unha seminovela, medio relato longo, novela breve, algúns relatos máis, unha continuación do relato, seguro que non lestes os relatos meus de O Paraugas, non? O Paraugas na Raiola, aínda non os leste. Aínda non. Hai que lelos. Oh, claro, pero claro, ahí, nos preguntamos que Aí as memorias dun esqueleto que se chama Isolino. Estou xa escribindo a continuación para chegar tarde, cando queñades a continuación non tedes lentas as primeiras. Claro, temos que buscar documentación, lógicamente, claro. Claro, hai nada, oxe, co Wikipedia, eso como se chame, que é donde estudian todos agora, na Wikipedia. Vas aí e pos Paco Rivas, seguro que sale. Ya aparecen na Raiola, edición tal, non sei que, non sei tal. Porque vale, as novas tecnoloxías axudan a roubar. Como? Que esas novas tecnoloxías entón axudan a roubar, non fai falta mercar o libriño ou como? No, aí dá vos a información. Eu creo, non creo que dice, bueno, eu se pode baixar, supoño que sí. Non, como se fai trampa en todo. Por eso, claro. Por eso te decía que o caso que, bueno, pero tamén se pode facer un máster. Bueno, escoita, qual é o poema veña que se fai tarde? Qual é a edición? A edición? Sí, de que era? A primeira edición de, A editorial, digo. Editorial Bahía. Bahía, vale. Editorial Bahía. E Editorial Bahía salieron estes dous últimos, o de Marusía, que é o libro de relatos do mar. E a de O Paraugas na Raiola e outros relatos. Paraguas na Raiola. Vai salir un Bahía, un é do 2018 e do 2019, vale. O Paraguas. Son baratiños. Non hai problema. A min dá mudar, ¿ten? O Paraguas na Raiola. O Paraguas na Raiola. Vale, pois ese teño que estudialo e despois preguntar, facerche preguntas. Son relatos moi guapos, son moi guapos. Facerche preguntas sobre el, porque ademais seguro que son locais todo, non? No, son xenéricos. Aí está alma de Fole, alma de Poe, alma de Conqueiro, alma de todos estes mestres que tiven, son o Paraugas na Raiola, pois é un Paraugas que ten vida, que naceu en París, que despois chegou a Galicia nas mans dun emigrante, pero un Paraugas moi afrancesado, moi chulo, bueno, como Cuqueiro, non? Que sí, daba sí. Vida a todas as cousas, pois este Paraugas ten vida. Nace, vive, morre, eu non sei se se multiplicou polo medio, pero creo que non me encontrou ninguna Paraugas para mí. Sí. Bueno, xa que falas de paraguas, terán que aparecer tamén os paragüeiros de Ourense. De Ourense aparecen os afiadores. Ah, bueno. Os afiadores, ese sí. Uh-huh. Os paragüeiros, más cosas, porque hai de todo, relatos de todo tipo, para todo gusto. Vale, pois pues eso. Os paragüeiros son os de Lugo. ¿Eh? Os paragüeiros son os de Lugo. No. Fiadores para Ougueiros eran os de Ourense, ¿no? Os de Ourense, sí, bueno, sí. Arreglaban os paraguas. Sí. E tamén afiaban coitelos. Sí, sí, sí. Fiadores, claro. Sí. Bueno, Bahía Edición, se acabas de dicir, non? Sí, Bahía Edición. Se arreglaban as potas tamén, cando viñan por aí, sí. Te acuerdo de que había un que se sentaba ali cerca de nosa casa e arreglaba potas e sarténs, poñía mendos. Sí, os furados quitaban, sí. Sé. Que la había necesidades. Claro que sí. Aquí había que remendar en pago de mercar, ¿non? Había que remendar en pago de mercar. Claro. Sí, sí. Si quieres un par de poemas. Claro. Sí, señor. Que debe ser hora, ¿no? Sí, sí, estamos llegando ao final. Sí, sí, agasallo que todos os nosos ointes sempre reciben con moitísimo agarimo. Un par de poemiñas breves. Veña, vamos alá. Aí va. Veña. Con os trigais, con as searas, ondas de espiga, ondas douradas. Con os trigais, con as searas, nanas de espiga recén segadas. Con os trigais, con as searas, o teu cabelo facendo trampa. A ver, isto hai que aplaudilo, non? Hombre, claro. Moitas grazas. Outro, que ainda temos un bocadiño máis. Veña, pois un mediano e un pequeniño. Vale, moi ben. Ai, que te quero na praia nua, bicando vento. Ai, que te quero facerte miña nese momento. E último. A ver. Soñeite cheo de dozura. Coñecinte. Agora amote, criatura. Feiticeiros. Sí, sí. Escribiños, pero con moitísimo sentido. Gracias. Sí, señor. Eses, copiádelos. E ao chegar a casa, pues les dio a muller, a compañeira, ou a que encontres así tal, e xa tes unha conquista máis. Como mínimo. Moitas gracias, claro. Paco. Moitas graciñas. Hasta logo. Sábado, ¿eh? Que vaya hasta o sábado que ven. Que vaya ben. Exacto. Hasta logo. Que tiñas bom agosto. Non, aquí non hai castañas. Non? Acabaron os outros, non hai nada. Pois. As que veñen todas picadas. Pásalle como os políticos ahora na campaña. Sí, desde logo. Andan moi picados. Veña. Debemos coñer o bicho. María Leva, me cajo, nos vemos. Bueno, a la veña. Veña, apertas grandes. Muchas gracias. A ser felices, hasta sábado que ven, chao. Despedimos a Paco con música e continuamos un bocadinho máis antes de despedirnos de todos vostedes. Aí vai. Bueno, queridos ointes, así de fomos realizando o noso programiño de hoxe, a emisión de hoxe máis ou menos digna, coido con moitísimas comunicacións, con moitísimas informacións, convidando a todos os nosos ointes que pasen por a Asociación Rosaria de Castro, que hoxe teñen ali en agosto, que saben que poden degustar as castañas con viño da Terriña, no local social da asociación, e acabarase con festa e con baile. Festa, eso seguro. Ese creen, poden achegarse a Saudade, que en Saudade tamén teñen... Tamén hai máis gusto. Acaban de poñer aí no Facebook unha gran castañada que teñen aí, sí, precisamente na asociación. Bueno, que pase unha feliz semana. Desexamos que, por certo, teremos que falar a próxima semana da Feira do Pulpo, que tamén fan na Asociación Rosaria de Castro, ¿eh? Sí. Que isto para a próxima semana. Para a próxima semana. Adiantámoslle que a festa prevista para o sábado 30 de novembro aplázase para o día 7 de decembro. Sí, sí. É dicir, o certame de poesía Rosaria de Castro, que se tiña previsto para o día, sí, 30 de novembro, trasládase ao día 7 de decembro. Xa falaremos de cousas que van a suceder nese día, que serán cousas interesantísimas e moi importantes. Esa cea, a que desexamos que asista moitísima xente, pero que antes da cea haberá a presentación dunha antoloxía dos libros, dos certames de poesía, sí, de poesía. Ademais, a presentación dunha novela extraordinaria que acaba de editar a nosa amiga e compañera aprezada Pura Salceda, O Paxaro de Nácara. Sí, señor. Vai a presentalo precisamente antes da emisión dos premios de poesía. 33 anos levamos xa, ¿eh? 33 certames, 33 nada máis e nada menos, ¿eh? Ademais, esa cea, pois, está composta do seguinte: alcachofas a romana, bloc de foie, chourizo picante, tabo de queixos, lacón con cachelos e parrillada de carne, churrasco, butifarra, polo e coello, viños galegos, branco e tinto, café e chupito. E todo eso por 23 euros. Poli, que pasen pola asociación a pedir xa pois su tiqueta, apuntarse. Tamén aproveitan para mercar tamén a lotería que está con el otro. Bueno, queridos ointes, que disfruten desta semana, que a vindeira semana o sábado a mesma hora estaremos aquí. Moi ben. Pois, amigas, amigos, que anoite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e de co sábado que ven.